الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين. Muhterem Müslümanlar, müminler olarak, Müslümanlar olarak yeryüzünde devamlı ifade ettiğimiz gibi, gerek itikat bakımından, gerekse davranış bakımından, yaşayış bakımından, muhakkak surette Müslüman olmayanlardan ayrı ve farklı olmamız icap ediyor. Ve inandığımızı, itikadımızı yaşayışımızda, davranışlarımızda, düşüncelerimizde de aynen dışımıza, dış dünyamıza yansıtmamız icap ediyor. Yoksa başka türlü bir insanın neye inandığını, neye itikad ettiğini, nasıl inandığını ancak biz davranışlarıyla, hareketleriyle anlamaya ve ancak dış hareketlerine bakarak karar vermeye mecburuz. Başka türlü insanların kalbinde taşıdıkları inançlar, gönüllerinde taşıdıkları niyetleri Allah'tan başka kimse bilemiyor. Bilmesi de mümkün değil, ancak istisna halinde Allah-u Teala'nın bildirdiği nebiler ve veliler, evliya dediğimiz, enbiya dediğimiz, Rabbimizin sevdiği insanlara bazı şeyleri bildirmiş olması, nebilerde mucize, velilerde keramet suretiyle tecelli eden bazı olaylar hariç, hiç kimse, hiç kimsenin gönlünde, kalbinde, iç aleminde taşıdığı niyetlerin, inançların mahiyetini bilmeye muktedir değil. Onun için yaptığı işlerden, hareketlerden, davranışlardan ve dış dünyaya bakışından, açılışından anlıyoruz insanların neye inanıp neye inanmadığını. Bu da bizi inandığımız gibi, iman ettiğimiz gibi hareket etmeye, davranmaya bizi mecbur ediyor. Yoksa mümin olup olmadığımız, Müslüman olup olmadığımız davranışlarımızla, tutumumuzla, hareket tarzımızla, çevremizde, etrafımızdaki hareket biçimimizle tayin edilen bir neticedir. O bakımdan Allahu Azimüşşan Müslümanları ve müminleri hem inandıkları, iman etmekle mükellef oldukları hususlardan sorumlu tutuyor, kalben sorumluyuz. Bazı şeylere, bazı esaslara inanmak hususunda kalbi sorumluluk, vicdani sorumluluk altındayız. Bir de hareketlerimizden, fiillerimizden, davranışlarımızdan sorumluyuz. Bu da hareket sorumluluğu, davranış sorumluluğu. Ve tabii bütün bir ömür, bütün bir hayat, beşeri hayatımız, insani hayatımız tamamen Allah-u Teala'nın tayin ettiği, tespit ettiği sorumluluklar sınırında ve sınır içerisinde devam eden bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Ve Müslümanlar da bu neticeyi gerek inançlarında, gerek davranışlarında, gerekse yaşayışlarında tümüyle ve tamamıyla dışarıya yansıtmaları gerekiyor. Mesela işte bu cümleden olarak inancımız, imanımız, itikadımız olarak bugünlerde de veya bugünlere demin uzun günlerden beri, hayli zamandan beri gündemde bulunan ve birçok insanların, birçok Müslümanların konuyu etrafıyla bilmedikleri için bir takım tereddütler, endişeler, şüpheler içerisinde kaldığı bir mevzu üzerinde durmaya çalışayım. O da hepimizin bildiği gibi bahusus bizzat içinde yaşadığımız toplumun, cemiyetin, milletin belki yaşayan insanlarımızın pek çoğunun yahut çoğunluğunun içinde bulunduğu ve sıkıntısı çektiği bazı meseleler var. Bazı meseleler var. Bunlar çözülüyor, çözülemiyor ya çözülecek neyse onlar üzerinde bir şey söylemiyoruz. Bunlar işin teknik tarafları. Fakat bir Müslüman olarak hadiseye nasıl bakmamız lazım? Hangi itikatla meseleyi ele almak lazım? Benim üzerine duracağım mesele bu. Mesela bir su sıkıntısı. Su darlığı, susuzluk istenildiği kadar, arzu edildiği kadar suyu bulamayışımız, suya kavuşamayışımız, ihtiyaç duyduğumuz kadar suyu rahatlıkla bulamayışımız, tek kelimeyle susuzluk, su sıkıntısı konusunda Müslümanlar nasıl inanmalı, nasıl hareket etmeli? Bu güncel bir konu. Günümüzün konusu, Müslümanların meselesi. Daha husus İstanbul'da yaşayan ve daha özellikle bu bölgelerde yaşayan, bu semtlerde yaşayan Müslümanların bir problemi. Ama bu konuyu Müslüman olarak ilahi kitaba ve Resulullah'ın sünnetine ve İslami itikada göre nasıl ele almalıyız, nasıl düşünmeliyiz, nasıl davranmalıyız? Bu ciheti, bugün kısaca azdı, vaktimiz azaldı çünkü. Gün çok kısa. Sabahleyin müftülükte ufak bir toplantı yapalım dedik. Daha iki arkadaş belli bir konuda görüşünü söylemeden saat 11 oldu. Gün yetmiyor, saat yetmiyor, vakit yetmiyor. Zaman yetmiyor. Ben hayret ediyorum, ne oldu bu zamana? Zaman darlığı, zaman kıtlığı korkunç hadde ulaştı. Zaman bulamıyoruz, zaman yetişmiyor bize. Bir talebeye bir şey anlatmak, okutmak için iki saati bulamıyoruz. Belli bir hizmete koşmak için zaman yetmiyor, vakit yetmiyor. O itibarla şimdi de zamanımız daraldı. Özet olarak arz edeyim, kısa olarak arz edeyim. Efendiler, önce şöyle inanmamız lazım, şuna inanmamız lazım. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri yeryüzünü, gökleri ve yeri yarattı. Amenna. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de sık sık okuyan kardeşlerimizi görüyor. Rabbimiz kendisini bize takdim ederken Rabbüs semavati vel ard diyor. Buna çok rastlamışsınızdır Kur'an'da. Rabbüs semavati vel arz. Göklerin ve yerin Allah'ı. Göklerin ve yerin Rabbi diyor. Yani gökleri düzenleyen, felekleri, gezegenleri, kevn-ü mekanı vel arz, arz da yeryüzü demek olduğuna göre yeryüzünü düzenleyen, terbiye eden, tesviye eden, tanzim eden, tertip eden Allahu Azimüşşan'dır itikadı Kur'an'da en sık işlenen bir konudur. Lehu mülkü's semavati vel ard. Rabbü's semavati vel ard. Lillahi ma fis semavati vel ard. Görüyorsunuz Kur'an'da çok yoğun geçiyor. İtikadımız o ki gökleri ve yeri tanzim eden, düzenleyen Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Bu inancı Ebu Cehil de kabul ediyordu. Geçen ders kısa bir atıfta bulunmuştum. Bu inancı, bu inanç şeklini, bu düşünce şeklini, bu inanışı aynen Ebu Cehil de kabul ediyordu. Men halakas semavati vel ard, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsaydın diyor Rabbimiz peygamberimize, leyakulünnallah, Ebu Cehil ve adamları Allah yarattı diyeceklerdi. Yani Allah'ın yarattığını, gökleri ve yeri yaratanın, tanzim ve tertip edenin Allah olduğunu onlar da kabul ediyorlardı. Biz de kabul ediyoruz. Burada müşterekiz. Ebu Cehil'in de imanı var. Bir noktaya kadar. Hepten imansız değil Ebu Cehil. Hepten, kökten reddetmiş değil. Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyor. Bunu Kur'an söylüyor. Biz söylemiyoruz. Fakat tabi devamında muazzam sıkıntılar var. Devamında muazzam farklar var, mevzular var. Onları işlemek lazım, anlatmak lazım. Bugünün Müslümanının kafasında, zihninde, beyninde, gönlünde muazzam tereddütler var, sıkıntılar var. Bunlar ders konusu, eğitim konusu, seminer konusu, konferans konusu. Oralara girmiyorum. Sadece günümüzün demin arz ettiğim konu etrafında düşüncemizi, inancımızı ifade etmek istiyoruz. Gökleri ve yeri Rabbimiz yarattı. Peki, bu arada bu itikat etrafında şüpheler, tereddütler uyanıyor dedim. Hani yağmur bombası atılacak, atıldı, atılıyor vesaire. Amerika'dan şu geldi, bu geldi, uçak geldi, yağmur bombası geldi. Şu kadar milyar para harcandı, masraf edildi vesaire. Yağmur bombasıyla yağmur yağar mı, yağmaz mı? Nasıl yağar, nasıl yağmaz? Bu müdahalenin dinen hükmü nedir, fetvası nedir, cevaz mıdır, caiz mi, haram mıdır, günah mıdır? Bir sürü mesele var. Saatlerce üzere dursak bitmez. Oralara ben girmeyeceğim. Sadece kısaca itikadımızı söyleyeceğim. Yeryüzünü Hazreti Allah tanzim etti. Neye göre tanzim etti? Öyle ya. Neye, hangi esasa göre yeryüzünü Rabbimiz belirledi, şekillendirdi, biçimlendirdi? Suyunu, toprağını, güneşini neye göre, ölçü nedir? Biliyorsunuz ki bunun cevabını Kur'an-ı Kerim çok açık, çok net bir surette haber veriyor. İnsana göre, eğer Allah-u Teala insan denen varlığı yaratmak istemeseydi, yaratacak mıydı? Katliyen yaratmayacak. Neye göre? İnsana göre. Basit bir şey bu. Gökleri ve yeri yaratmasının sebebi insanı yaratmak istemesindendir. Eğer insan diye bir varlık yaratmayı murad etmeseydi, şu insanı yaratayım demeseydi, vallahi ne gökler olacaktı ne de yeryüzü olacaktı. Bakın yani inancımız gayet net, kolay ve açık. Böyle inanıyoruz. Müslümanların böyle inanması farz, farz-ı ayın. Böyle inanmak tevhid itikadının içinde yer alan bir hadise. İnsanların içinde de yeryüzündeki nimetlerin, zinetlerin, kıymetlerin yaratılmasına sebep insanlar dedim ama insanların da içinde bir sınıf. Cenab-ı Hak sınıflandırıyor insanları. Mal bakımından değil, servet bakımından değil, şöhret bakımından değil, soy sop bakımından Allah kimseyi sınırlandırmıyor. İtikat bakımından sınıflandırıyor. Allah-u Teala insanları sınıflandırmıştır. Sınıf var, sınıflandırma var. Sınıfsız insan sınıfı yok. Allah insanları üç sınıfa ayırıyor. Müminler, kafirler, münafıklar. Bunu kabul etmek zorundasınız. Çünkü Kur'an bunu açık beyan ediyor. Ya eyyühellezine amenu dedi mi müminler? Ya eyyühel kafirun dedi mi kafirlerdir? Münafıklar, kafirler, müminler diye insanları dini açıdan Allah üç sınıfa ayırıyor. Allah sınıf kabul ediyor. Çünkü yaratıcı o. Biz yapmıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın işi bu. Binaenaleyh mevzuları bu üç sınıf içinde düşüneceğiz, göreceğiz. Ve yeryüzünü yaratırken insanı yaratmak istediği için dünyayı yarattı dedik. İnsanların da içinde yine şu ayeti kerimeye göre anlıyoruz ve iman ediyoruz ki müminler olacağı için nimetleri ve zinetleri yaratmıştır. Rabbimiz, Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme buyuruyor ki kul, Habibim söyle, açıkla, beyin yani beyan et, açıkla. Men harrame zînetallâhi illetî ahraca li'ibâdihî ve tayyibâti minel rizk kul hiye lillezîne âmenû fil hayâti dünyâ hâlisaten yevmel kıyâme. Habibim, Resulüm, insanlara söyle, beyan et, açıkla ki Allahu Teala'nın helal kıldığı bütün nimetler, zinetleri, nimetleri, kıymetleri, servetleri, her türlü güzel olan, temiz olan, hayırlı olan, helal olan şeyleri ve tayyibatü mine rızk, rızkın güzellerini, temizlerini, helallarını kulları için yaratan, insanlar için yaratan, insanların içerisinde kul hiye lillezine amenu fil hayati dünya, dünya hayatında müminler için yaratan Allah'ın bu nimetlerini, zinetlerini, kıymetlerini kim haram etmiş, kim haram edebilir? Ayeti bize bu hususu pek açık izah ediyor. Eğer Allah insanları yaratmasaydı, dünyayı ve eşyayı yaratmayacaktı. Bu bir. İnsanların içinde de kendisine iman edenler olmasaydı, müminler olmasaydı yine Rabbimiz hiçbir şey yaratmayacaktı. Müminler sebebiyle. Kul hiye, hiye demek zinet, nimet, kıymet, eşya, madde, güzel olan şeyler, hiye zamiri ifade ediyor. Lillezine amenu, ancak müminler için tahsis edildi, müminler için yaratıldı, donatıldı. Ne, nerede? Fil hayati dünya, dünya hayatında. Halisaten yevmel kıyame. Kıyamet gününde de haseten müminlerin olacak bütün nimetler. Ehli küfür denen tabaka, ehli küfür denen sınıf, kıyamet gününde hiçbir nimete mazhar olmayacaklar. Kur'an böyle açıklıyor. Kur'an'a inanan insanlar böyle düşünmek zorundalar. Bir başkasının düşüncesi, davranışı, demokrasiymiş, sosyalizmmiş, falanizmmiş, bizi asla bağlamaz. Bizi Kur'an-ı Kerim bağlar. Biz demokrasiye karşı değil, Allah'ın kitabı Kur'an'a karşı sorumluyuz. Öyle değil mi kardeşler? İnsanlar itikat bakımından eşit değil, inanç bakımından insanları Allah sınıflandırıyor. Ne yapalım? Bu Allah'ın işi. Hocaların işi değil ki. İnanan var, inanmayan var. Münafık var, inanmış görünen var. Dıştan inanmış, içinden inanmamış insanlar var. Ne yapalım? Bunu kabul etmek zorundayız. Yeryüzünde müminler sebebiyle, müminlerin varlığı münasebetiyle Allahu Teala zinetleri, nimetleri helal kıldığını ve bunları kimsenin yasaklayamayacağını, men harreme, kim haram edebilir ayetiyle çok şiddetli bir şekilde, çok dehşetli bir şekilde beyan ediyor. Ve yeryüzündeki insanların ihtiyacına göre varlıkları Rabbimiz sıraya sokuyor. Bakınız, kısaca arz edeyim, zamanımız azaldı diyorum. Canlı mahlukatın yeryüzünde, dünya üzerinde en çok muhtaç olduğu şey nedir diye sorsam, muhakkak cevap verenler olacaktır içerisinde, içinizde. En çok neye muhtaç insan veya canlı mahlukat, tabi insan değil. Canlı varlıkların en çok muhtaç olduğu şey dünyada nedir diye sorulsa cevap vermeniz gerekir ki havadır. Her şeyden önce canlı mahlukatın havaya ihtiyacı var. Hava en büyük rızıktır. Hava olmayan yerde hayat yoktur. Bunu hepiniz biliyorsunuz yani. En küçük ilkokul talebesi bile bunu bilir. Hava. Bundan dolayıdır ki canlı mahlukatın en çok muhtaç olduğu havayı Cenab-ı Hak yeryüzünde her şeyden çok yaratmıştır. Öyle değil mi? İhtiyaç var çünkü. Hangi şeye ihtiyaç fazlaysa Allah onu çok yaratmış. İşte hava böyle. Havayı aramaya gitmiyorsunuz. Havayı satın almak icap etmiyor. Havayı sipariş etmek icap etmiyor. herkesin burnunun dibinde vergisiz, çilesiz, zahmetsiz, sıkıntısız, parasız, ücretsiz, ruhsat almadan, ücret ödemeden burnunuzun dibinde havayı çekiyorsunuz. En mühim madde bu. En muazzam madde. Çünkü canlı mahlukat çok muhtaç buna. Allah ahkemül hakimindir, hikmetli yapar her şeyi, hikmetle yaratır. Mahlukat çok muhtaç olduğu için havayı çok yaratmış. Burada anlaştık mı? Amenna ve sallallahu. Uzatmayayım, çok uzun konular. İkinci derecede canlı mahlukatın ve insanlar dahil olmak üzere tabii, en çok muhtaç olduğu şey nedir diye sorulsa, cevabınız su olması lazım, su. Havadan sonra su gelir. Susuz yaşamak mümkün değil. Canlı mahlukatın yaşaması mümkün değil. Allah böyle bir nizam koymuştur. Yaratan kendisi ve istediği şekli veren de kendisi. Bunun kimse buna müdahale hakkına sahip değil. Demek ki havadan sonra en değerli, en kıymetli, en önemli, en ehemmiyetli madde nedir? Sudur. Amenna. Bu kadar kıymetli olan şeyleri bakın lisanımızda, Türkçemize kim sokmuş bilemiyorum. Mesela bir adam ite sapa gelmez şeyler konuşsa bir yerde, manasız, anlamsız, başıboş laflar, ipsiz sapsız kelimeler, sözler sarf etse, onu dinleyenler bu adamın manası olmayan boş şeyler, kıymetsiz şeyler, lüzumsuz şeyler anlatması olayını ifade ederken havadan sudan bahsetti diyorlar. Sanki havayla su çok kıymetsizmiş gibi. Ama en kıymetli şeyler havadan sudan bahsetti diyor. Havadan ve sudan daha kıymetli bir şey var mı ki sen böyle bu kelimeyi basit manada kullanıyorsun? Türkçe'ne de sokmuş kim sorduysa. Yahudilerden birisi olmaz dedi. Çünkü Cenab-ı Hak Yahudileri kelimeleri bozmakla suçlandırıyor. Nerede bir kelime, kavram, mana, yorum, tefsir bozukluğu varsa orada Yahudi parmağını aramak Allah'ın emridir. Kelimeyi bozmak Yahudilerin Allah tarafından ifade edilen bir sıfatıdır. وَالَّذ۪ينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِهِ Şu Yahudilere dikkat edin, kelimeleri bozarlar diyor Rabbimiz. Manayı bozarlar, mefhumu bozarlar. Bu sıfat. Böyle gelmiş girmiş. Mesela suya sabuna dokunma. Sözü de Yahudiler tarafından Müslümanların ana sokulmuştur. Suya sabuna dokunma demek, hiç temizlik yapma demektir. Çünkü temizlikle ne yapılır? Suyla sabunla yapılır. Tuvaletten çıkan bir adam suya sabuna dokunmasa ne olur? Pis olur. Yıkanmak isteyen adam suya sabuna dokunmasa ne olur? Yıkanamaz. Bakın bu rezil kelimeyi nereye sokmuşlar? Suya sabuna dokunma diyor. Yani pis ol, cünüp kal, pis kal demektir bu. Kelimeyi bozmuşlar, yanlış mana vermişler. Neyse, mevzu uzun. İkinci derecede Cenab-ı Hak demek ki mahlukatın, canlı mahlukatın ihtiyacı ikinci derecede su olduğu için yeryüzünün kaçta kaçı sudur? Dörtte üçü sudur. Bakınız, yeryüzünü Cenab-ı Hak dörde bölmüş. Dörtte üçünü su olarak yaratmış, dörtte birini kara parçası yaratmıştır. Sebep nedir? Suya çok ihtiyaç vardı ondan. Tıpkı demin beyan ettiğimiz gibi, hava gibi. Havaya çok ihtiyacı olduğu için havaya ölçü yok, sınır yok, miktar yok, matematik havayı izah edemiyor. Çok fazla, çok yoğun. İkinci derecede canlı mahlukatın ihtiyacı olan suyu Cenab-ı Hak yine havadan sonra en çok yaratmış. Dünya yuvarlağının, dünya küresinin, dünya yuvarlak küre biliyorsunuz. Dörtte üçü su, okyanuslar, denizler vesaire. Göller. Bununla da kalmamış biliyorsunuz. Dörtte üçü su, dörtte biri kara. Toprak parçası dünyanın kuruluşu yapısı, fizik yapısı böyle, coğrafyası böyle. Bu da kafi gelmemiş olacak ki o dörtte birini teşkil eden kara parçası üzerinde, toprak üzerinde de Cenab-ı Hak gezici sular yaratmış. Gezici, seyyah sular, nehirler, akarsular, pınarlar, çeşmeler, bunlar da gezici sular. Hani bazı seyyar satıcılar olur. Her zaman bakkala, her zaman dükkana gidemezsiniz de seyyar satıcı gelir mahalleden geçer, yürüyen satıcılar. Cenab-ı Hak suyu adeta insanların üzerinde yaşadığı kara parçasının üzerinden gezdiriyor. Nehir akıp gidiyor, faydalan diyor. Çeşmeler akıyor, kullan diyor. Yeraltı suları, yerüstü suları, artezyenler, kuyular, sular, tekrar su. Yani sadece dünyanın dörtte üçünü su yaptım demek de kalmamış Rabbimiz de kara parçası üzerinde de suları muazzam. Yer yer, göller halinde, nehirler halinde, çeşmeler halinde, gözeler halinde, kuyular halinde, yerde de kara parçasında da suyu bulundurmuş, bulundurmuş. Küçük ihtiyaç var. Devamla bu nehirlerin, çayların, derelerin, akarsuların zaman zaman kabarması, düşmesi, şiddetlenmesi vesaire hallerinde taşıdıkları biliyorsunuz pislikler olabilir. Leşler, ölüler, kemikler, pislikler, çöplükler olabilir. Nehir önüne kadar götürür. Çay önüne kadar götürür. Sürükleyicidir çay, nehir, sular, akarsular. Bu pislikleri, bu çaputları, leşleri, ölüleri, bu nehirler sürükleyip nereye götürüyorlar? Denizlere götürüyorlar. Denizlerde nihayet buluyor. Eğer bu nehirlerin ve akarsuların getirdiği pislikler, çöplükler, kokuşmuş maddeler, pis maddeler denizde akarsuların getirdiği gibi kalsaydı, onun kokusundan denizler kokacak ve canlı mahlukat pek rahatsız olacaktı. Bundan dolayı Allah denizleri ne yapmış? Tuzlamıştır. Denizlerin tuzlu olmasının sebebini Kur'an böyle izah ediyor. Kokmasın, beşeriyet rahatsız olmasın, o koku ortadan kalksın diye deniz suları tuzlanmıştır. Allah ahkemül hakimindir. Hikmetle yaratır her şeyi. Hikmetiyle, yani sadece kudretiyle değil Rabbimiz, bir de hikmeti var. Kudretle beraber hikmet. Hikmetsiz hiçbir şey yaratmamıştır. Denizleri tuzlamasının sebebi bu diyor. Ve bu konuda başlı başına müstakil bir kitap yazmış İmam Gazali Hazretleri. Mahlukatın acaibi diye koca bir kitap yazmış. Bin yıl evvel İmam Gazali, bin yıl evvel. Acayip bir alim. Mahlukatın acaibi. Yani hayret uyandıran şeyler bunlar. O kitabı bir İslam üniversitesi olsa, o kitabı talebelere okutulsa, İmam Gazali'nin bu bahsettiğim kitabı okutulsa, kısa zamanda yeryüzünün bütün kaşifleri vallahi Müslümanlar olur, yemin ediyorum. Müslümanlar olur. Tam 10 asır evvel yazmış kitabı. Denizler niçin tuzlu, şu niye böyle, bu niye böyle, gök niçin, yer nerede, müthiş böyle açıklamış hepsi. Şimdi o halde bütün mesele nedir? İnanıyoruz, iman ediyoruz ki canlı mahlukat, bahusus mahlukatın en değerlisi, en şereflisi olan insanlar neye muhtaç iseler Allah o ihtiyaç maddesini çok yaratmıştır. Bununla müttefik miyiz? Amenna. Kur'an böyle izah ediyor. Peki niye yetmiyor? Veya su, neye susuzluk çekiliyor? Yani Allah bu kanununda haşa bir isabetsizlik mi yaptı? Yani kanun, ilahi kanun değişti mi? Değişmedi. Yeterli su var. Bir kere bu itikadımıza ait. Yani Allah yeryüzünü susuz bıraktı. Sözü itikadımıza aykırıdır. İnsanları, canlı mahlukatı Allah susuz bıraktı. Haşa. Kabul etmiyoruz. Kim bıraktı ya? Niye su yok? Bir kere işi bu noktadan çekmek lazım. Konuyu oradan almak lazım. Bakın itikadımıza aykırıdır. Allah Celle Celaluhu canlı mahlukatın ihtiyacını kesmez. Rızkını tamamlamadan, rızkını tüketmeden, rızkı bitmeden hiçbir canlı ölmeyecektir diyor Resulullah. Hüküm koymuştur. İçeceği suyu içmeden kimseyi öldüremezsiniz. Mümkün değil. Alacağı gıdayı almadan, rızkını tüketmeden, Allah tarafından takdir edilen, tayin eden erzakını, havadan havayı, sudan suyu, topraktan gıdalarını almadan, ikmal etmeden, tüketmeden hiç kimsenin canını alamazsınız. Kimse alamaz. ölmez, olamaz. Bu da itikadımızın temellerinden birisidir. Demek ki evvela rızık tükenecek ki adam ölsün. Rızık tükenmeden kimse ölmez. Ölmesi mümkün değil. İlahi nizam böyle, ilahi kanun böyle. O halde Cenab-ı Hak inanıyor ve iman ediyoruz ki rızkını yaratmadığı mahluku yaratmamıştır. Dikkat buyurun. Rızkını yaratmadığı canlıyı yaratmamıştır. Mümkün değil. Evvela rızkını yaratmıştır, rızkını yaratmıştır, sonra canlıyı yaratmıştır. Dikkat buyurun. Rızık önünde, canlı arkada geliyor. Hiç merak etmeyin. Buna canlı bir misal gerekiyorsa, çok basit bir şekilde arz edeyim, vakit çok azaldı. Ana rahminde teşekkür eden çocuğa bakın. Biliyorsunuz bir kadın çocuğa hamile kalmadan evvel, hamile olmayan bir kadın hepinizin bildiği gibi her ay belli oranda, belli miktarda vücudundan kan dışarıya atıyor. Kan ifraz ediyor, itiraf ediyor. O lazım, o zaruri. Belli bir miktarda, belli günlerde her kadından kan atılıyor dışarıya. Hamile kalınca, kadın hamile kalınca bu kan otomatik kesiliyor. Hepiniz biliyorsunuz. Daha kan gelmez, mümkün değil. Niye? İçeride canlı bir mahluk meydana gelmiştir. Göbek hortumundan, annesinin kanıyla beslenmeye başladığından dolayı kanal kapanmıştır. Rızık başladı. Vallahi böyle. Otomatik bu. Kimsenin müdahalesi yok burada. Bu canlının başlangıcı, yani ana rahmindeki olay. Bir de çocuk dünyaya gelecek, 9 ay 10 gün ana rahmindeki mühleti dolmuştur biliyorsunuz, doluyor. İster istemez doğacak bu çocuk, dünyaya gelecek. Daha önce o kadının göğsünde, memelerinde bir damla süt yokken, o çocuk dünyaya gelmesi yaklaştığı esnada, o annenin göğsünde iki tane süt çeşmesi kaynamaya başlamıyor mu? Hazırlanmıştır. Çocuk doğar doğmaz gıdası hazırdır. Maması hazır, memesi hazırdır. Bunu hepiniz biliyorsunuz. O halde Allah rızkını yaratmadığı canlı yaratmamıştır. Buna iman etmek. Böyle inanmayan Müslüman değildir. Onun için dersin başında dedim ki Müslüman inancıyla, yaşayışıyla bütün insanlardan farklı olacak. Ayrı düşüneceğiz. Bir İngiliz gibi düşünürseniz Müslüman olamazsınız. İngilizlerin inancı başka, Müslümanların inancı başkadır. Müslümanın kültürünün kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. İngiliz kültürüyle Müslümanın kültürü asla müsait değil. Yani İngilizlerle, Fransızlarla, Almanlarla, Hollandalılarla aynı inançta olamayız, olursa kafir oluruz. Bakın, söylüyorum. Efendim şimdi Avrupa topluluğuna üye olacaklar, aramızda fark kalmadı diyor, biz de onlar gibiyiz ya. Nasıl onlar gibisin sen ya, sen inancın başka, o başka. Fransızın kültürü başka, senin kültürün başka. Fransızın inancı başka, senin inancın başka. Nasıl olursun, aynı olursun sen? Alman başka, sen başka sen. Burada İslam inkar ediliyor. Burada İslam inkar ediliyor, dikkat duyuyorum. Biz Müslüman bir milletiz. Yani Müslüman millet olmak benim göre fantazi, hayali bir şey değil ki. Elimizde Kur'an var, bakın su. Su hakkında, su ile alakalı önümde bir hayli ayetler var. Vakit yok diyor, buna bulmaz. Su ile alakalı. Yığınla su ve denizle alakalı denizden nasıl istifade edeceğimizi izah eden ayetler var. Eğer bu ayetlerin izahına gidecek, tam bir hafta devam eder. Bitmez. Tefsirlerde notlar var. Yani bizim su hakkında inancımız ile Fransız inancı aynı olamaz, mümkün değil. Çünkü bizim kültürümüzün, bizim medeniyetimizin, bizim inanışımızın, bizim anlayışımızın temelinde ne var? Hazreti Kur'an var, Hazreti Muhammed Mustafa var. Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir batılı gibi olamayız. Çünkü temel kaynak farkı var. Avrupa kültürünün, Avrupa medeniyetinin temelinde Kur'an-ı Kerim var mı ki aynı olalım? Bu kadar basit bir şey bu ya. Siz kimi kandırıyorsunuz? Bir takım profesörler çıkıyor, politikacılar çıkıyor, yazarlar çıkıyor, efendim, bir takım tiyatro maskaraları çıkıyor. Tamam diyor, aynı olduk. Nasıl aynı oldun ya? Bizim Kur'an'ımız var, bizim düşüncemiz ayrı, inancımız farklı. Mümkün değil. Yapın bir açık oturum, görüşelim. Aynı mıdır, değil midir? Kur'an-ı Kerim'i gündeme getirelim. İnanç dünyasında hafızların kırpıla kırpıla okudukları Kur'an-ı Kerim'i kabul etmiyorum. Kırpıla kırpıla. O tayinli geliyor, işaretli geliyor, yazılı geliyor. Şuradan şuraya okuyacaksın, öbür tarafını okumayacaksın diye. Emirli geliyor. Olmaz. Kur'an bir bütündür. Kur'an'ı kimse kendisine uyduramaz. Herkes Kur'an-ı Kerim'e uyacak Müslümanlar. Şimdi bunlar Kur'an-ı Kerim'i kendisine. İnanç dünyası nasıl olması gerekiyorsa onu planlıyorlar. Kur'an ayetlerini de ona uydurmaya çalışıyorlar. Olmaz öyle şey. Bu ihanettir Kur'an'a. Bu ihanettir İslam'a. Bu ihanettir Hazreti Muhammed Mustafa'ya. Çünkü Peygamber bütün ayetleri açıkladı. Siz kesiyorsunuz, kırpıyorsunuz. Efendim denetleme kurulundan geçen ayetler okunuyor. Denetleme kurulundan geçmeyen ayetler okunmuyor. Sen kimsin Kur'an'a ambargo koyuyorsun? Derdimiz çok büyük. Meselelerimiz çok. O halde su sıkıntısı konusunda Müslümanların inanması gereken ölçüleri verdim. Allah bize sıkıntıyı değil, rahmeti. Çünkü su yahut yağmur İslam medeniyetinde, İslam kültüründe yağmurun adı nedir? Yağmurun adı rahmettir kardeşim. Rahmet bakın ne kadar. Allah'ın da ismi, sıfatı Rahman ve Rahim, rahmettir. Yani Allah yarattığı canlıyı susuz bırakır mı? Haşa. Daha da bizi susuz bırakanlar var. Bu Allah değil haşa. Bir kere inancımızı derli toplu hale getirelim. Dikkatli olalım. Çünkü bir insan inandığı kadar insandır. İnandığını yaşadığı kadar insandır, Müslümandır. Bir Müslüman inandığı gibi yaşamıyorsa, dikkat buyurun. İnandığı gibi yaşamıyor veya yaşayamıyor, zamanla yaşadığı gibi inanmaya başlıyor. Yaşadığı gibi. Mesela diyelim ki Müslüman itikadında içki haram. İçki haram. Müslüman memlekette içkinin olmaması lazım, üretilmemesi lazım, satılmaması lazım, ruhsat verilmemesi lazım, içkiyi ortadan kaldırmak lazım değil mi? Evet, Kur'an bir emri diyor. Ama bakıyorsunuz içkisiz bakkal yok. Televizyonda oynatılan filmlerde, sinemalarda yerli bizi, yerin dibine basın öyle yerli bizi. Hep içenler içki, içki, içki. Bütün yerli dizilerde şarabı reklam ediyorlar. Sarhoşlar reklam ediyorlar. Devamlı içki, sen Kur'an-ı Kerim'de içkinin olmaması lazım bu toplumda, bu cemiyette, bu memlekette içkinin olmaması lazım diye inanıyorsun ama çevrene bakıyorsun her şey içkiyle, içkisiz bir şey yok. Zamanla yaşadığın gibi inanmaya başlıyorsun. Ya içki niye günah olsun? Boş ver, böyle şey olmaz. Ben de içki içeceğim diyecek hale geliyorsun. Yaşadığın gibi inanmak zorunda kalıyorsun. İnsan bu hale geliyor. İnancınıza bakıyorsunuz, kadınların kafası kapalı olması lazım. Buluğa erdikten sonra, erginlik çağına girdikten sonra kadınların, Müslüman kadınların kapanması lazım. Tamam bu emir, vahiy bu, farz bu, farz-ı ayın bu. İnanıyorsunuz böyle. Ama sokağa çıktığınız zaman kapalı kadın göremiyorsunuz. Herkes açık. O zaman diyorsunuz ki ya bu Kur'an-ı Kerim galiba eskimiş. Ya hani Kur'an üzerinde insanların talepleri başlıyor. Ve inanç bozuluyor, itikat bozuluyor. Kur'an-ı Kerim'in artık sanki şeyi kalmamış gibi bir olay olmaktan çıkıyor. Artık kaldırıma inanıyorsunuz, sokağa inanıyorsunuz, cadde inanıyorsunuz. Hayat böyleymiş diyorsunuz. Canım başka türlü şimdi şeriat olur mu, İslam olur mu demeye başlıyorsunuz. Bakın intikat gidiyor. İnandığı gibi yaşayamayanlar yaşadığı gibi inanmaya mahkum oluyorlar. İslam hayatı böyle olmaz ki. Alıyorsunuz gazeteyi çıplak resimler. O kadar yaygınlaştırmışlar ki Allah'a o kadar savaş açmışlar Allah'ın hükümlerine karşı ki. Bir basit küçük minik bir çocuk, ufacık bir yavru gidip bakkaldan ciklet alsa, sakız ciklet alsa içinden fahişe resmi çıkıyor. Bu hale getirdiler memleketi. Gazete alıyorsunuz boydan boya fahişe resimleri. Televizyon açıyorsunuz boydan boya oynanan filmler fahişe filmleri. ve siz artık Müslüman olduğunu unutuyorsunuz, yaşadığınız hayata inanıyorsunuz. Hayat böyleymiş ya, Müslümanlık orta çağda kalmış, şimdi Müslümanlık olmaz demeye kalkıyorsunuz. Diyanetin en yüksek makamında görevli bulunan bir arkadaşla münakaşa ettim geçen yıllarda bir münasebetle. Aynen bana şunu söylüyor, ben Kur'an'daki hükümlerin insanların idaresine yetmeyeceğine inanıyorum diyor. Vallahi böyle. Kur'an-ı Kerim diye geride kaldı, bir insana yürütemez diyor. İnsanlar için Kur'an-ı Kerim olmaz diyor. Niye? Çünkü yaşadığı hayat böyle, çıplaklığı göre göre, içkiyi göre göre, fuhuşu göre göre, sokaklara baka baka, Kur'an-ı Kerim eskimiştir diyor. Bu hale getirdiler bizi. Kitaplar bozuluyor. Şimdi su sıkıntısı, su darlığı var, su meselesi var. Sanki burada sorumlu, itikadi meselelermiş gibi, neredeyse Rahman ve Rahim olan Allah'a uzanacak gibi, insanlar şaşkın, bitkin, şüphe içinde, ama Müslüman dinini, itikadını, kitabını bilmediği için her türlü oyun oynanabiliyor. Bu konular çok geniş. Vakit bitti, yazan okudum, uzatmayacağım. Allah nasip ederse bu mevzuları daha belli zamanlar içerisinde, günümüzün konuları içerisinde ele alıp izah etmeye çalışacağız. Rabbi Rahim-i Zülcelal cümlemizi İslam itikadı üzere yaşamayı nasip etsin inşallah. Muhterem kardeşlerim, hayırlı bir faaliyetin size duyurmasını arzu ettik. Allah nasip ederse Umraniye'de çok önemli ve çok büyük İslami hizmetler yapacak olan camiler, Kur'an kursları, İmam Hatip okulları, İslami konferanslar, çalışmalar ve dini hizmetler verecek olan bir güzel vakıf kurduk. Umraniye Diyanet Vakfı adında çok güzel bir vakıf kurduk. İmamlar, müezzinler, vaizler, müftü arkadaşlar ve bildiğimiz insanlar, cami dernekleri hep beraber oturduk, konuştuk, düşündük. Güzel bir vakıf kurduk. Vakıf senedimiz imzalandı, resmi gazetede yayınlandı. Allah nasip ederse çok güzel konuşmalar yapacağız. Toplantımız var pazar günü. İzahlar yapılacak, sohbetler yapılacak, seçim yapılacak. Ve sizlerin de zamanı vakti olan kardeşlerimiz sizlerin de bu toplantıda bulunmanızı arzu etti. Çok hayırlı çünkü inşallah Teala. Bu pazar 4 Kasım oluyor zaten. 4 Kasım saat 9'da Yıldırım İş Hanı'nın üst katında belediye parkının karşısında Yıldırım İş Hanı varmış. Ben daha gidip görmedim. Geleceğim Allah. Bir konuşma yapacağız orada. Yıldırım İş Hanı'nın üst katında Yonca Düğün Salonu. Yonca Düğün Salonu diye bir düğün salonumuz varmış orada. Orayı kiralamış arkadaşlarımız. Toplantımızı, sohbetimizi orada yapacağız. Vakti, zamanı, saat olan kardeşlerimiz pazar günü saat 9'da orada buluşalım inşallah. Allah-u Teala cümlemizi hayırlı